11 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Een Nederlands team helpt vanaf morgenochtend mee bij het zoeken naar een vermiste Nederlandse vrouw op Samos. De vrouw van 65 verdween gisteren nadat ze was gaan wandelen in het plaatsje Pythagorion, waar ze een toeristische attractie wilde bezoeken. Met drones en een speurhond hebben Griekse hulpdiensten de omgeving uitgekamd, maar tot nu toe zonder resultaat. Wel werd de telefoon van de vrouw teruggevonden. Familie en vrienden maken zich intussen grote zorgen, ook vanwege de hoge temperaturen op Samos. De onafhankelijke Amerikaanse presidentskandidaat Robert F. Kennedy Jr. heeft zijn steun uitgesproken aan de republikeinse kandidaat Donald Trump. Hij stelt zich niet meer verkiesbaar in 10 staten waarin hij cruciale stemmen had kunnen afsnoepen van Trump in zijn strijd tegen de democratische kandidaat Kamala Harris. Ook gaat Kennedy niet meer actief campagne voeren voor zichzelf. Kennedy zegt dat uit peilingen blijkt dat zijn deelname in de 10 staten schadelijk zou zijn voor de kansen van Trump. In andere staten blijft hij wel op de stembiljetten staan. De gesprekken gisteravond tussen een Israëlische delegatie en bemiddelaars over een staakt het vuren in Gaza waren constructief. Dat zegt een woordvoerder van het Amerikaanse Witte Huis. Hij heeft daarbij geen details gegeven. De gesprekken gaan vandaag en komend weekend door. Volgens Israëlische media zullen Egypte en Qatar een nieuw Israëlisch voorstel overhandigen aan Hamas. Een eerder voorstel van Israël werd eerder deze week als onhaalbaar beoordeeld. Israël en Hamas spreken niet direct met elkaar, maar via bemiddelaars. De provincie Utrecht heeft een vergunning afgegeven voor het vangen en verdoven van de wolf die eind juli in Austerlitz een jong meisje omver duwde. Ook mogen onderzoekers het beest een zender omhangen om hem te kunnen volgen. DNA-onderzoek wijst uit dat het een alleenstaande wolf was. De vergunning werd verleend omdat het dier de afgelopen maanden geregeld contact zocht met mensen en honden. De provincie Utrecht heeft ook een vergunning afgegeven voor het afschieten van wolven als er sprake is van een noodsituatie. Voetballer Anwar El Ghazi wil een 500.000 euro doneren aan kinderen in Gaza. Dat schrijft hij op sociale media. Het geld is afkomstig van een gewonnen rechtszaak tegen zijn voormalige werkgever SSV Mainz. Die leverde hem zo'n 1,7 miljoen euro op. El Ghazi werd in november vorig jaar ontslagen door de Duitse club nadat hij een omstreden leus had gedeeld op sociale media om Palestijnen te ondersteunen. En daarop volgde een juridische strijd die vorige maand eindigde in het voordeel van El Ghazi. Het weer in het zuidoosten, soms wat lichte regen. Het koelt daar vannacht af tot een graad of 18. In het noorden en westen van het land blijft het droog bij 13 tot 15 graden. Morgenochtend bewolking, in het noordwesten regen. In de middag zonnige periodes bij 25 tot 30 graden. Later in de middag onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal. Novamora.nl. Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl. Dating vol passie. De scootmobielspecialist heeft het grootste assortiment scootmobielen van Nederland. Voor 3-, 4- en 5-wielers en voor vaste en opvouwbare modellen. De scootmobielspecialist verkoopt en onderhoudt scootmobielen door heel Nederland. Bij ons kunt u kopen, huren en leasen. Wij kunnen u ook helpen bij een vergoedingsaanvraag. Bel nu voor een gratis brochure 0800 1918 of ga naar scootmobielspecialist.nl. Wat een ramp, hè? Vroeg opstaan. Kinderen in crisisgebieden weten soms niet eens waar ze wakker worden. Zonder hun thuis zijn ze extreem kwetsbaar voor uitbuiting. Ter des Hommes biedt zorg en bescherming aan kinderen in nood. Want gewoon kind zijn, gun je ieder kind, toch? Stop kinderuitbuiting. Ter des Hommes. Bel nu 0800 1918 of ga naar scootmobielspecialist.nl. Jos heeft bitcoin, maar bouwt veel liever aan een Zwitsers landschap voor zijn modeltreinen. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic-app. Investeren in bitcoin kent risico's. Biologisch wasmiddel, biologische appels... Het is helemaal van nu. Maar biologische wijn, is dat wel lekker? Ja, nou, probeer Nelemann wijn. 100% biologisch en met 100% lekker garantie. Niet lekker? Dan kan die terug. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld. Kijk op Nelemann.org. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Cruise met Holland-Amerika-lijn vanuit Nederland naar prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Boek nu voor 2025, inclusief veel vroegboekvoordeel. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Even eerlijk, hè? Vind je deze commercial ook zo k***t ingesproken? Doe het lekker zelf! Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Boek nu alvast voor 2025 een Holland-Amerika-lijn Noord-Europa-cruise en profiteer van veel vroegboekvoordeel. Holland-Amerika-lijn, met wie anders? Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Simone Wijmans. Het amateurrecord domino-steentjes plaatsen en omduwen is vandaag verbroken. Aandoenlijk, maar ik wacht zelf toch liever op het werk van de profs. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Oekraïne viert morgen Onafhankelijkheidsdag. Schrijver Jaap Scholte houdt zich sinds het begin van de oorlog bezig met het steunen van militairen aan het front. Datzelfde Oekraïne wordt er door een aantal Afrikaanse landen in de Sahel van beschuldigd de stabiliteit van hun regio te ondermijnen. Hoe gevaarlijk zijn koeien? Die vraag is actueel nadat in Limburg een wandelaar is gedood door een kudde runderen. En muziekjournalist Gijs Kamer bekeek voor ons alvast de nieuwe documentaire over het leven en werk van muzikant Paul Simon. Dat allemaal zometeen. Eerst het nieuwsoverzicht. Vrijdag 23 augustus. Alles is afgesloten. Overal waar we heen gaan is gewoon dicht. En weer stond het vast op de snelwegen rond Nieuwegein. 3 uur zonder weg. Nog nooit meegemaakt. Nog nooit. Nog nooit. Ondanks de waarschuwingen om thuis te blijven, had iedereen zijn eigen reden om toch de weg op te gaan. Ik heb net gewerkt in Vreeswijk en ik kan niet anders dan zo weg. De oorzaak? Werkzaamheden op de A2. En dat kan niet alleen in de weekenden, zegt Rijkswaterstaat. Als we dat alleen in de weekenden zouden moeten doen, dan duurt het nog langer. En op een paar moment moet je zoveel doen, dan heb je gewoon echt 3 dagen achter elkaar nodig om dat te kunnen doen. En dus zit er niets anders op dan wachten, wachten, wachten. Even lekker filmpje kijken, Netflix. En dan hopen dat het dat ik uiteindelijk thuis aankom. En er maar een beetje om lachen, al is het als een boer met kiespijn. Als ik zo mag doorrijden, ben ik over een half uur hopelijk daar. Een lang verwacht moment in Amerika. I accept your nomination. Kamala Harris gaat definitief de strijd aan met Donald Trump om het presidentschap. Awesome. Amazing. Once in a lifetime experience. Ondertussen is Trump begonnen om van migratie zijn belangrijkste verkiezingsthema te maken. We will seal the border, stop the invasion and launch the largest deportation effort in American history. Maar daar zijn de aanhangers van Harris niet mee bezig. Zij vieren feest alsof de overwinning al binnen is. I love this country and I love Kamala Harris and she's going to be our next president of the United States. Woo! Een volle kade vandaag in Den Helder. Nee, ik kan echt niet wachten tot hij terug is. Ik ben heel blij dat hij weer terug is, maar het is wel bizar geweest, ja. Marineschip Karel Doorman is weer in Nederland. Mooie ervaring, maar fijn om weer thuis te zijn. Het schip was op EU-missie bij Jemen om schepen te beschermen tegen Houthi-rebellen. Als je dan toespitst op de taak die wij hebben, het voorzien van een ander schip van brandstof, maar ook het aanwezig hebben van de medische capaciteit, ja, daar hebben we goed in kunnen voorzien. En zo'n missie is best spannend. Wij voelen ons een beetje als de brandweer. Liefste word je niet gebruikt, maar stiekem is het ook wel heel erg leuk en interessant om te doen waarvoor je getraind hebt. In Zandvoort draait het dit weekend maar om één ding. Ik kijk elke race vol spanning naar Max. Ik hou van Max. Max is mijn beste. Wie niks van het Formule 1 weekend wil missen, overnacht op een camping in de buurt. Ik heb niet zo heel lekker geslapen. Veel wind, de hele tent aan het wapperen. Een meeuw probeert ons eten te jatten. Tja, veel wind dus. Niet alleen de bezoekers, maar ook coureurs klaagden daarover. Al moeten die niet zeuren. als je gaat racen met auto's over de hele wereld, dan kom je ook hier op dit mooie circuit in Zandvoort. Ja, dan zit je aan de kust en dan heb je dus wind. Ja, en die gaat voorlopig nog niet liggen. Dus zit er voor de kampeerders maar één ding op. Hopen dat de tent niet wegwaait. Vannacht is bijna alles weggewaaid. Ja, klapper. Dit was Nieuws Vandaag in de media. En in de Duitse stad Solingen is vanavond een steekpartij geweest op een festival. Contact met Duitsland-correspondent Giem Balduk. Goedenavond, Giem. Goedenavond, Simone. Het nieuws is echt net binnengekomen. Is al duidelijk wat er nou gebeurd is? Ja, het is nog een beetje schrapen naar de informatie die nu naar buiten komt. Het ging om een groot festival ter ere van het 650-jarig bestaan van de stad Solingen in Noord-Rijn-Westfalen, in de buurt van Wuppertal. En daar zou even na 10 uur een persoon volgens Duitse media in het ronde hebben gestoken. En daarbij zouden meerdere doden en gewonden zijn gevallen. Maar inderdaad, het nieuws komt nu net naar buiten. Er is nog relatief weinig over bekend over hoe het met de personen daar is en wat de situatie nu is. De politie neemt in ieder geval de situatie heel hoog op. Spreekt van een groot alarm, heeft het festival volledig afgelast. En roept ook iedereen op om daar het gebied te verlaten en het stadscentrum niet meer te bezoeken. En is er al iets bekend over een mogelijke dader of daders? Nee, alleen dat diegene zover het om één persoon lijkt te gaan op de vlucht is geslagen. Het is ook onduidelijk om wie het precies gaat. Duitse media spreken over een man. Maar daar houdt eigenlijk alle informatie wel op. Veel aandacht gaat ook uit naar de situatie zelf, naar de slachtoffers die er zijn gevallen. Ook daarover nog relatief weinig bekend. Duitse media schrijven dat er om het leven van meerdere mensen wordt gevochten. En dat er meerdere doden zijn, maar ook hoeveel dat er zouden zijn, is nog onduidelijk. Dankjewel, Giem Balduk vanuit Duitsland. Gaan we naar de kranten van morgen. Die zijn gelezen door Ewout de Jong. In Trouw een modern probleem. Hoe help je je kind stoppen met vapen? Vapes zijn enorm populair en ze onttrekken zich grotendeels aan het zicht. Ze ruiken ook niet naar rook. En online kan je zonder veel moeite ook de inmiddels verboden vapes met een smaakje bestellen. Ook illegale vapes met heel veel nicotine, terwijl ze er best onschuldig uitzien. Nicotine is echt ontzettend verslavend. En dat weet de tabaksindustrie heel goed. Het eerste advies is dan ook: wees niet boos op je kind, maar op de tabaksindustrie. Die verleidt je kind. Vapende jongeren gaan 3 keer zo snel sigaretten roken dan anderen. Stoppen is dus belangrijk, maar ook moeilijk. Als ouder moet je er begrip voor hebben dat het niet in 1 keer lukt. Dus in het kort, help je kind, wees begripvol, hou vol en vier de successen. Het AD heeft een soort tussenstand van de oorlog in Oekraïne. Eind februari 2022 begon een Russische bliksemactie die inmiddels een loopgravenstrijd is geworden. De krant zet een paar cijfers op een rijtje. Zo zijn er volgens de VN 11.520 burgerdoden gevallen. Ook zijn er 210.000 gebouwen vernietigd. Dat zijn 4 keer zoveel gebouwen als er in Manhattan staan. En 54% van de Oekraïners heeft nog vertrouwen in president Zelensky. Een half jaar geleden was dat nog 69%. Op de corruptie-index van Transparency International is Oekraïne dan weer 3 plaatsen gestegen naar plek 36. Verder won het land deze zomer op de Olympische Spelen 12 medailles. Die successen werden uitgebreid gevierd, want positief nieuws is schaars in Oekraïne. De druiven zijn zuur voor de wijnboer, is te lezen in De Telegraaf. Nederlandse wijnboeren hebben het moeilijk dit jaar. Door regen, hagel en vorst laat in het groeiseizoen hangen er minder druiven aan de ranken. Ook in Frankrijk hebben ze daar last van. De wijnliefhebber hoeft zich geen zorgen te maken, stelt de krant gerust. De wijn zal niet duurder worden. Er is genoeg wijn in de wereld. En omdat mensen meer letten op hun alcoholinname, wordt er ook minder gedronken. Deze week werd bekend dat prinses Amalia lid wordt van het Amsterdam Studentenkoor. Daarmee treedt ze in een familietraditie, van Jula tot prins Pils. Ze werden allemaal lid, schrijft NRC. Juliana werd in 1927 lid van Minerva, waar de toenmalige prezes nog onthutst was dat ze erop stond om getutoyeerd te worden en als Jula te worden aangesproken. Beatrix was een stuk formeler en was meestal u en koninklijke hoogheid. Haar zoon Willem-Alexander was geregeld te vinden bij Minerva en woonde in een soort studentenhuis aan het Rapenburg. Zijn beveiligers sliepen beneden en hij woonde boven. Het artikel begint overigens met een grappige anekdote over hoe de prinses haar beveiligers weet af te schudden. Door het huis van een vriendin binnen te gaan, met een andere jas en hoed door de achterdeur te vertrekken en via de smalle straatjes in de binnenstad te verdwijnen op de fiets. Geen trucje van Amalia, maar van haar overgrootmoeder Juliana. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. judgment. I know I have good taste. It's funny and it's ironic that only I feel that way. I promise them that you're different. And everyone makes mistakes, but just don't. I heard that you're an actor, so act like a stand-up guy. Whatever devil's inside you, don't let them out tonight. I tell them it's just your culture, and everyone rolls their eyes. Yeah, I know. All I'm asking, baby, please, please, please, don't prove I'm right. Please, please, please, don't bring me to tears when I just did my makeup so nice. Heartbreak is one thing, my ego's another. I beg you, don't embarrass me, motherfucker. Just stay inside. I know you're craving some fresh air, but the ceiling fan is so nice, and we could live so happily if no one knows that you're with me. I'm just kidding, but really, really. Van mijn favoriete plaatjes deze zomer. Please, please, please, Sabrina Carpenter. Terwijl de oorlog in alle hevigheid doorwoekert, wordt in Oekraïne morgen toch nog Onafhankelijkheidsdag gevierd. Het verdedigen van die onafhankelijkheid wordt al sinds het begin van de oorlog ondersteund door de Nederlandse stichting Protect Ukraine. Schrijver Jaap Scholten is een van de initiatiefnemers en hij is net geland in Nederland voor een bijeenkomst morgen met donateurs en andere weldoeners. Goedenavond. Goedenavond. Ja, het cynische is eigenlijk dat de Onafhankelijkheidsdag valt in een week waarin de opvang voor Oekraïners hier in Nederland werd gesloten en ook het draagvlak voor opvang hier lijkt af te nemen. Merkt u dat ook met de stichting, dat het toch moeilijker is om geld op te halen? Ja, het is natuurlijk met alles zo dat wanneer het uit het nieuws verdwijnt, is het moeilijker. Ja, zijn er weer andere dingen die de aandacht van iedereen vragen? En wordt iedereen een beetje vermoeid? Wat natuurlijk eigenlijk schandelijk is, want ja, de Oekraïners die raken niet vermoeid. Want die kunnen niet vermoeid raken, want ja, die hebben geen mogelijkheid. Het is eigenlijk zo, wanneer Rusland stopt, is er geen oorlog meer. Maar wanneer Oekraïne stopt, is er geen Oekraïne meer. Ze kunnen geen kant op. Dus voor u blijft het ook een hoofdzaak? Ja, ik ben heel erg van overtuigd dat de uitkomst van deze oorlog onze toekomst bepaalt in Europa. En daarom, ik woon zelf in Hongarije. En ja, daarom ben ik eigenlijk heel gepassioneerd. Probeer ik de Oekraïners te helpen. En dat doen we met heel veel mensen samen. Met de Stichting Protect Ukraine. En eigenlijk van begin af aan. Ik ben eigenlijk op de dag na die invasie naar de grens gegaan om vluchtelingen te halen. En toen heb ik eigenlijk heel snel bedacht, ja, je moet niet de symptomen bestrijden, maar de oorzaak. En dat is eigenlijk het Russische leger. En daarom moet je proberen het Oekraïnse leger te helpen. En dat doen we met defensieve middelen, met echt van alles. Van steenwarmers tot jammers en auto's en elektrische motoren. En waar zijn jullie op dit moment mee bezig? Waar ligt de prioriteit wat betreft het uitgeven van geld? Nou, wat je ziet dat in de loop... We zijn heel flexibel, dus wij leveren echt wat de commandanten ons vragen. Zolang het defensief is. En nu is het eigenlijk heel erg... De drone-industrie in Oekraïne is eigenlijk heel groot. En ze vragen eigenlijk alles daaromheen. En we helpen heel veel met de infrastructuur bij drones. En met drone-pilotenopleiding. En we hebben nu net... de opleiding betalen we nu voor 50 vrouwelijke piloten. En waarom specifiek vrouwelijke piloten? Nou, omdat tot nu toe, dat doen wij samen met Victory Drones. En Victory Drones, dat zijn twee dames die dat leiden. Die zijn echt, dat zijn ongelooflijke kanjers. Dat is Ljuba Sipovic. Zij is nu net aangekomen ook op Schiphol. Zij gaat morgen een verhaal vertellen op Onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. En samen met Maria Berlinska hebben zij Victory Drones opgericht. En Maria Berlinska heeft zelf sinds 2014 aan het front gevochten. Zij wordt de Mother of Drones genoemd in Oekraïne. En die twee hebben eigenlijk het hele ecosysteem voor drones opgezet. Alles wat er verder nodig is. En zij hebben tot nu toe al 70.000 piloten opgeleid sinds het begin van de grote invasie. En daar is slechts 4% vrouw van. En tegelijkertijd zijn vrouwen zijn net zulke goede dronepiloten als mannen, zo niet beter. Maar er zijn er heel weinig. En ik heb Ljuba toen straks gevraagd, ja, hoe komt dat nou eigenlijk dat er zo weinig vrouwen zijn? En dat heeft toch gewoon met stereotypen te maken. En met, het zijn natuurlijk nog ouderwetse samenlevingen. En commandanten die willen de vrouwen gewoon beschermen en die willen die niet naar de frontlinies nemen. En de vrouwen die in het leger gaan, krijgen vaak typische baantjes. Dus in de logistiek of administratie of in de keuken. Maar niet aan het front. Want ook dronepiloot is een gevaarlijke baan. Hè? Dus jullie helpen eigenlijk mee met de emancipatieslag in Oekraïne op dit moment? Klein beetje. Wij hebben nu gefinancierd dat 50 vrouwen worden opgeleid tot piloot. En daarnaast, en dat doen we ook, we doen heel veel met Victory Drones nu samen. We hebben nu ook net de eerste douchetrailer hebben we gefinancierd. Die wordt nu gemaakt in Kiev. En het blijkt dat eigenlijk de grootste bron van depressie bij militairen aan het front, dus aan de frontlinie, is slaapgebrek. En het gebrek, de onmogelijkheid om je te wassen en om je kleren te wassen. Mm. En dat heeft Ljuba ook weer. Ljuba heeft dit bedacht. Zij heeft toen in Kiev op een gegeven moment 5 dagen geen stroom was. En 5 dagen kon zij zich niet wassen. Toen vond ze dat zo erg. En toen dacht ze aan die soldaten aan het front. En toen heeft ze een aantal ontwerpers gevraagd. Ontwerp een mobiele douchecabine. En dat is een soort Batman caravan geworden. Van metaal met 2 deuren. Aan 1 kant een deur. Er zitten 3 douchecabines. Aan de andere kant een deur. En er zitten 2 wasmachines en 2 drogers. Mm-hmm. Een generator, een houtkachel. Een hele grote watertank en een waterpomp. En dat is op een 2-assige caravan is het. En die kan je overal heen en weer trekken. Dat ding is gecamoufleerd. En die kan je vlakbij. Die kun je gewoon vlakbij je loopgraaf onder een boom zetten. Dus hygiëne om de morale hoog te houden. En morgen dus die bijeenkomst voor donateurs en andere weldoeners. Hoe overtuigen jullie morgen die mensen van het belang, mocht er daar ook minder animo zijn? Nou, kijk, de mensen die daar naartoe komen, hè, dat betekent al dat ze wel animo hebben. En ja, we vertellen het gewoon. En ik vertel eigenlijk wat ik ook hier vertelde. Ik denk dat de uitkomst van die oorlog, die is voor ons allemaal en voor onze kinderen heel bepalend. En daar kunnen we niet doen alsof dat een oorlogje ver weg in Oost-Europa is. Poetin die zal van geen stoppen weten. En ook denk ik, als hij zegen viert, dat er heel veel copycats zijn die ook eigenlijk wel sterke man willen zijn. Dus ik denk dat het ongelooflijk slecht is voor de democratie in de hele wereld. En ja, ik denk dat moeten we met z'n allen bestrijden. En we kunnen het makkelijk. Weet je, als het Westen gewoon als één front is, dan is er geen mogelijkheid dat het Kremlin dit ooit kan winnen. Nou, heel veel succes morgen met het geld inzamelen met Protect Ukraine. Jaap Scholten. The consequences when I'm less of a mess, less that really ever happened to me. I'm feeling strange. Am I too late? Did I miss my window somehow? Does it all depend on now? They promise me in time you'll see, but I'm hating. I could forget just what I'm supposed to do and lose the burden for a second, but I'm stressed for the next and the day's not even done, drowning in responsibilities, but still I carry on. Stuck in a cage, always away, I'm about to lose it sometimes, that's something different. My nights go to waste, lines on my face. Oh, I'm hating. Maureen Charlie, Coming of Age. In Limburg is een 67-jarige wandelaar gedood door een kudde runderen. De aanval was begin augustus in een natuurgebied, maar het nieuws is nu pas naar buiten gebracht. Dat natuurgebied is sindsdien gesloten. Grote vraag is nu, hoe is de agressie van de koeien te verklaren? Ik vraag het aan kunstenares Marleen Velius, bekend van haar schilderijen van koeien en schrijfster van verschillende boeken over runderen. En ook aan Timo Burgers, melkveehouder en columnist van het vakblad De Nieuwe Oogst. Goedenavond beide. Hallo. Goedenavond. Om met u te beginnen, mevrouw Velius, wat dacht u toen u van die aanval hoorde? Heeft u daar een verklaring voor? Ja, ik ben natuurlijk niet bij geweest. Dat is een beetje moeilijk te zeggen. Maar ik zat te denken aan wat vaak gebeurt als... Kijk, dat het natuurgebied was nog maar recent open voor wandelaars, begrijp ik. Als die, ik weet niet wat voor koeien het waren. Ik begreep Limousin, maar of het volwassen of jonge dieren waren. Maar ik kan me voorstellen wat vaak gebeurt als er... Die dieren lopen daar alleen. Er komt iemand aan die denken, hey, leuk, er gebeurt wat. En die komen aan hollen om te kijken, want enthousiast. Ze zijn nieuwsgierig. Ze zijn enthousiast. Dat zou gebeurd kunnen zijn. En wat misschien dan toen ook gebeurt, is misschien is die meneer geschrokken en is die gaan lopen. En als je iets niet moet doen, is gaan lopen. Want dan hollen ze hartstikke hard mee. En dan kunnen ze over je heen lopen. Dus dat is geen kwaadwillendheid, maar opgewondenheid. Kijk, als een stel koeien op je afkomt, of vaarzen, wat je moet doen, is stil blijven staan. Aha. En als je het eng vindt, het grappige is, dat stond ook net in het nieuwe boek van Koos van Zomer. Die maakte dat ook mee, dat er een boze koe op hem afkwam. Stoppen. je handen omhoog doen, allebei alsof het horens zijn, en een hoop herrie maken. Daar schrikken die dieren van en dan houden ze afstand. Maar ik weet dus niet of het zo gebeurd is, maar dat kan me toch wel. Ik kan me niet voorstellen dat ze ineens denken, hey, die gaan we even pakken met z'n allen. Nee, Timo Burgers, zit dat erin bij koeien, een gerichte aanval van een kudde? Ja, ik vond het zo'n raar verhaal. De staat van de man is aangevallen door een kudde koeien. En dat klinkt inderdaad alsof ze op een geraffineerde manier een hele strategie hebben uitgedacht om de man aan te vallen. En dat komt me onwaarschijnlijk voor. Dus ik verwacht eigenlijk dat hij is aangevallen door een koe. En de andere koeien die stonden erbij en keken ernaar. Maar een geraffineerde aanval van een hele veestapel, dat lijkt mij onwaarschijnlijk. Want u bent dus zelf melkveehouder. Maakt u zelf wel eens agressief gedrag mee in de stal? Ja, ik ben een paar jaar geleden aangevallen door een koe. En dat was gewoon 's avonds bij het ophalen van de koeien uit de wei voor het melken. En het bijzondere was dat daar eigenlijk helemaal geen aanleiding voor was. Er was geen stresssituatie of wat dan ook. Er gebeurde niks ongewoons. Het was gewoon koeien uit de wei halen. En dat is iets wat mij waar ik het meeste van geschrokken ben op dat moment. Dat lijkt me heel bedreigend en onprettig toch wel. Want wat gebeurde er vervolgens met u? Ik ben door een koe van achter aangevallen en aan de grond gewerkt. En wat mij meeste verbaasde was, de koe die bleef gewoon doorgaan met stoten toen ik op de grond lag. Toen die situatie achter de rug was, is de koe dezelfde dag nog vertrokken naar de slager. Ik ging naar de spoedeisende hulp en de koe ging naar de slager. En ik kwam weer terug en de koe niet. Dus u heeft hem gelijk af laten maken? Ja. Dus dat moest wel gebeuren? Ja, goed, want ik heb me er later ook eens in verdiept. En dat wordt ook wel geadviseerd door deskundigen. Koeien die agressief gedrag vertonen, daar zit het blijkbaar in het karakter. En er wordt geadviseerd om zo'n koe weg te doen. En nakomelingen van die koe ook. Heeft u dat ook gedaan, ook de nakomelingen laten afmaken? Nou, deze koe had alleen maar stierkalveren gekregen. Aha. Tot dan toe, dus die waren sowieso al weggegaan. Maar een primaire emotie van een koe, dat is angst. En agressief gedrag, dat past er eigenlijk niet bij. Maar bij bepaalde koeien dus blijkbaar wel. Ja. En daar moet je dan gewoon afscheid van nemen. Want Marleen Velius, de koeien in Limburg waren geen melkkoeien, maar runderen, u zei het al volgens mij, van het ras Limousin. En die schijnen vrij onvoorspelbaar en lastig te temmen zijn, klopt dat? Nou, ze zijn natuurlijk moeilijker. Kijk, melkkoeien komen twee keer per dag bij de mens. En de kalfjes die weggehaald worden door de boer opgevoed. Dus die zijn gewend om dicht bij ons te leven. Mm-hmm. Terwijl Limousin, vleesveekoeien, die lopen als kuddes buiten met kalven. En die zijn niet elke dag mensen gewend. Daardoor hebben ze een sterker kuddegedrag, een sterker origineel gedrag. Kijk, melkkoeien zijn in de loop van de eeuwen eigenlijk geselecteerd op handzaamheid. Hè? Daarom doe je ook een koe die lastig is. Die doe je weg, die kan je niet hebben. Mm-hmm. Maar bij die Limousins is dat niet zo hard nodig geweest. Want dat is vleesvee waar je niet elke dag, die hoef je niet te melken. Dus daardoor lijken ze lastiger. Maar het is vooral dat hun kuddegedrag sterker is. Want u heeft ook allerlei koeienrassen bestudeerd. Zijn er heel veel verschillen qua karakter inderdaad? Ja, enorm veel verschillen. Dat ligt zowel aan het type vee, maar ook aan hoe mensen ermee omgaan. Hè. Je hebt in Afrika waar verschillende volken met hun vee heel nauw daarop leven. Nou, die beesten zien er groot en gevaarlijk uit, maar die zijn ontzettend lief en makkelijk, want de mensen kuddelen daar de hele dag mee om. Maar als je bijvoorbeeld in Brazilië heb je zeeboes die oorspronkelijk uit India komen. Als je daar te paard worden die gedreven. Die zijn levensgevaarlijk als ze kalver hebben. Daar moet je echt ontzettend voor uitkijken. Maar als je ze traint voor shows, dat gebeurt ook, dan zijn het weer de liefste koeien van de wereld. Dus ze zijn zeer intelligent. En ze lijken wel intelligenter dan die koeien van ons, maar dat komt ook weer doordat ze meer kuddegedrag kunnen vertonen. En tot slot, mevrouw Velius, u gaf al wat tips. Gewoon blijven staan, armen omhoog, om die koe proberen van je af te houden. Meneer Burgers, heeft u ook nog wat tips om te voorkomen dat je wordt aangevallen of wordt benaderd door een koe? Nou, het belangrijkste is dat je niet in de directe omgeving van die koe komt. Dus als je te dicht bij een koe komt, dichter dan die koe lief is, blijf die koe aankijken, draai je niet je rug ernaartoe, maar stap heel rustig een paar stapjes achteruit. Maak jezelf wat breed en heel voorzichtig naar achteren. En inderdaad, wat Marleen ook al zei, van niet gaan rennen of wat dan ook. Maar de primaire emotie van de koe is angst. En ja, probeer er daarvan uit te gaan. Nou, hele handige tips. Ik heb meegeschreven voor het geval ik in een wei beland tijdens de vakantie. Ja. Dank Marleen Velius en Timo Burgers. You say what you want to chat. I'm gonna get my baby back. Trouble came right away. Now you say she gonna stay. Got fed up, hit the street. Left without a word to me. Oh, you don't know how that girl could touch my soul. You say what you want to, Jack. I'm gonna get my baby back. Suddenly you know my name. See, there's only me to blame. It's gonna rain, it's gonna shine. Gotta stay between the lines. Rolling down a lonely road. You say I should let it go. Wish you would come on down. If you need, I'll come around. You say what you want to, Jack. I'm gonna get my baby. Got to, I don't know. Maybe down in Mexico, living off of daddy's dough. If you give me half a chance, I will make a singing dance. I'm gonna give her all my soul. I'm gonna play the rock and roll. You say what you want to, Jack. I'm gonna get my baby back. You say what you want to, Jack. I'm gonna get my baby back. Tom Petty was dat met Jack. Burkina Faso, Mali en Niger stuurden deze week een brief naar de VN-veiligheidsraad. En daarin beschuldigen ze Oekraïne van het ondermijnen van de stabiliteit van de Sahel. De Afrikaanse landenstreek die horizontaal over het continent loopt. Hoogleraar Afrikanistiek aan de Universiteit Leiden, Mirjam de Bruin. Goedenavond. Goedenavond. We weten uit eerdere berichten dat Rusland zich in Afrika begeeft met wat voorheen de Wagner-groep heette. Ja. Maar Oekraïne is er mogelijk dus ook actief? Hoe zit dat? Nou, het is een heel recent bericht. Er is in het noorden van Mali, is de Wagnergroep, dus nu Afrika Korps. Want die vechten naast het Malinese leger tegen de jihadistische groepen daar. En ze zijn aangevallen. En door niet eens jihadistische groepen, het is een ingewikkeld verhaal. Separatisten die er ook zitten, allerlei rebellengroepen. Die hebben de Wagnergroep samen met het leger aangevallen en er zijn heel veel doden bijgevallen. Dus het laatste cijfer is 84 Wagner en 47 Malinese. En toen kwam er het verhaal dat ze onder andere door informatie die gegeven is door de Oekraïense intelligence, spionnen dus, dat ze daardoor die aanval beter hebben kunnen doen. Nou, dat was een verhaal dat een meneer van die intelligence service, die had dat gezegd, maar die had alleen maar gezegd dat ze beter geïnformeerd waren. Dus eigenlijk heeft hij niet zo heel veel gezegd. Dat is opgepakt en vervolgens kwam ook een verhaal dat er Oekraïense drones zouden zijn geweest tijdens die aanval. Oekraïners zelf waren er dus niet. Mm-hmm. En deze verhalen zijn niet bevestigd. Dus er is ook geen bevestiging vanuit de Oekraïne zelf, maar ook geen andere bevestiging. Maar het verhaal is wel opgepakt, onder andere door de militaire leiders in Mali, Niger en Burkina, die dit ook, denk ik, aangrijpen om hun... dit is nu een aantal jaar geschiedenis van het de Fransen zijn vertrokken. De Verenigde Staten is er recent uit Niger vertrokken op verzoek van deze militairen. Mm-hmm. Omdat die zeggen, we zijn het, eigenlijk zijn ze het kolonialisme zat, we willen het zelf doen. En die hebben in plaats van de westerse mogendheden, hebben ze de Russen uitgenodigd om met hen te vechten tegen de jihad. Nou, Oekraïne en Rusland hebben een oorlog. En zij zijn tegen Oekraïne voor Rusland. Uh-huh. Dus het is ook een, het is weer, dat noem je dan zo'n proxyboer. Er wordt dus nu een conflict gecreëerd op Sahelgrond, wat eigenlijk een conflict in Europa is. Alleen het is gebaseerd op verhalen die niet bevestigd zijn. Want u heeft ook gesproken met mensen in de regio hierover, over deze beschuldigingen. Wat zeggen zij? Nou, één. Iemand die gevlucht is uit Mali, die woont nu in Canada. Maar die heeft heel veel informatie. Die zei, het is niet helemaal ondenkbaar. Want het kan natuurlijk ook zo zijn dat Oeganda, die hebben zo'n hekel aan de Wagner en aan de Russen, dat ze dit soort dingen wel proberen. Daarbij moet gezegd dat de Oekraïners zijn niet... ze zijn aanwezig in Afrika en steeds meer. Ze hebben ook een soort charme-offensief gehad waar ze graan hebben uitgedeeld. Ze openen nu ambassades in verschillende landen in Afrika. Dus op zich zijn ze geïnteresseerd in Afrika. Mm-hmm. Maar iemand anders, die wel gewoon in Mali woont, die zei, maar dit is propaganda. Dit moeten we niet serieus nemen. Maar hij zei van maar heel veel mensen in Mali en ook Niger, die geloven hier wel in. Dus we weten het niet. Er is nu in ieder geval een discussie. En die discussie kan best schadelijk zijn. En hoeveel invloed heeft Rusland nu dus in de regio? Veel, want de Russen zijn inderdaad uitgenodigd door de drie overheden nu. Maar vooral Mali, daar zijn ze echt met duizenden mensen. Om tussen te helpen om de jihad, het islamitische gevaar, de war on terror, om die te voeren samen met die legers. Maar dat doen ze op uitnodiging en tegen betaling. Daarmee krijgen ze ook toegang tot goudmijnen of lithium. Daarnaast levert Rusland ook wapens aan deze landen. Ze zijn recent ook in Niger uitgenodigd om te komen. Daar zijn ze nog niet heel actief. Burkina Faso is het iets minder helder hoeveel daar Russen daar zijn. Maar het is begonnen met de Wagnergroep, die toen op een gegeven moment, er was een grote ruil met Frankrijk. De Franse diplomatie en de Fransen moesten weg van de Malinese overheid. En die hebben toen direct die Wagnergroep binnengehaald. Ja. Nou ja, dat liep een beetje gelijk op. Later, dus de Wagnergroep is nu ook van Poetin geworden. Het is een soort militie, officieel erkend door de Russen. En het is dus ook een wapen van hem geworden eigenlijk, of een manier om meer invloed in Afrika te krijgen. En er is wel degelijk echt een poging om ook die invloed uit te breiden. Je ziet nu ook dat ze aan het onderhandelen zijn om te helpen bij andere dingen. En vooral die oorlog dus. Hè, de manier waarop zij de oorlog voeren. Nou, Wagner, daar kennen we de verhalen een beetje vanuit Oekraïne. Dat zijn geen lievertjes. Nee, dat is vrij bruut allemaal. Ja, vrij bruut. En dat doen ze dus in Afrika ook. En die militaire overheden, die hebben dat als een soort, of militaire regeringen, die hebben dat ook als hun manier omarmd. Dus ook heel veel burgerslachtoffers. Ja. Waar we eigenlijk niet zo heel meer van horen. Want ze doen de gebieden waar gevochten wordt of waar ze aanvallen, waar ze binnenkomen, die worden gesloten. Dus je moet echt wel intern mensen kennen via... Ik zelf zit in veel WhatsApp-groepen en dat soort dingen. Om te weten wat er nu gebeurt. Want en hoe het staat is wel het bruut. Ervoor? Want het gaat die drie landen naar eigen zeggen om de stabiliteit in de Sahel. Daar staat de regio natuurlijk niet echt onbekend. Hoe staat het ervoor op dit moment? Welke berichten komen daarover naar buiten? Nou, deze drie landen hebben zich verenigd als een soort aparte groep. Hè, en zeggen dat zij samen dus de jihad of de rebellen bevechten. Het gaat niet zo goed. Ze zullen zelf dat niet toegeven, want ze zeggen zelf dat ze heel veel successen hebben. Maar het lijkt er meer op dat ze wel in steden nog wel redelijk wat successen. Of de steden hebben ze nog in handen, maar dat hadden de Fransen ook toen ze er zaten. Maar het platteland, ja, erg grote delen van Mali zijn in handen van de jihad. Grote delen van Noord Burkina Faso ook. Burkina Faso zeggen ze nu ook in het zuiden. Dat daar die jihadistische groepen waarvan wat we niet kunnen zien als een eenheid. Want dat zijn ook weer allemaal diverse, hoe noem je dat? Oorlogsheren die allemaal hun milities. Eigen groepen, milities zijn het. Maar ze zijn wel met elkaar in gesprek en ze hebben wel een gezamenlijke ideologie. Dus het kan zich wel ontwikkelen tot iets groters en iets gezamenlijks. Het lijkt er niet op dat het lukt om dat te stoppen. Die opmars ook niet. En wat verwacht u nou dat er gaat gebeuren naar aanleiding van die brief? Is het aannemelijk dat de Veiligheidsraad actie onderneemt? Wat is de volgende stap, denk je? Nou ja, de veiligheid, interessant. Twee weken geleden bijna, heeft de Veiligheids een discussie gehad om Afrikaanse landen meer stem te laten krijgen in de Veiligheidsraad. Want de Veiligheidsraad is na de Tweede Wereldoorlog opgericht. En ja, heeft nog alle kenmerken van die tijd. Dus Frankrijk, Rusland, China. Die hebben de macht in de Veiligheidsraad. En er was een verzoek om meer Afrikaanse landen ook toegang te geven. Omdat heel veel oorlogen natuurlijk uitgevocht worden. Of worden uitgevochten. Conflicten zijn op het Afrikaanse continent. Maar ze hebben relatief weinig invloed in die Veiligheidsraad. Dus het is een klein beetje. En dan krijg je nu dit verzoek. Interessant, denk ik, om te zien wat er gaat gebeuren. Ik kan me niet voorstellen dat dit verhaal, zoals ik ook aan het begin zei, nog gebaseerd op weinig echte gegevens. Het zal eerst veel duidelijker moeten worden. En als dat niet wordt, dan kun je op basis daarvan toch niet een serieuze Oekraïne schors of weet ik veel wat. Dus, we gaan het zien. Dank. We gaan het zien. Mirjam de Bruin, hoogleraar Afrikanistiek aan de Universiteit in Leiden. Ja, dank u. Why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger. Dogs in the moonlight. Far away in my well-lit door. Mr. Beer Belly, Beer Belly. Get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, can be your long lost pal. I can call you daddy, and daddy when you call me, you can call me out, call me out. Call me Al. Paul Simon was dat. Zondag is in de Bali in Amsterdam een speciale voorpremière van een documentaire over de Amerikaanse singer-songwriter Paul Simon. In Restless Dreams, The Music of Paul Simon. Duurt maar liefst 3,5 uur. Maar gelukkig heeft muziekjournalist Gijsbert Kamer genoeg zitvlees. Want hij heeft hem al voor ons bekeken. Gijsbert, goedenavond. Goedenavond. Ja, die documentaire kwam tot stand nadat Simon de regisseur van die documentaire uitnodigde om aanwezig te zijn bij het maken van zijn allerlaatste album. Precies, ja. Seven Psalms, dat vorig jaar uitkwam. Maar het is niet bij dat laatste album gebleven. Zijn hele carrière première komt precies voorbij in die 3,5 uur. Ik denk dat Alex Gibney, zo heet de regisseur, dat hij bedacht heeft van toen hij daar was van, ja, dit wordt wel heel saai. Het is een heel mooi, intens album van 33 minuten opgenomen in één lange take. Zeven psalmen, zeg maar. Opnieuwe psalmen door Paul Simon bedacht, geschreven. Maar daar zit geen documentaire in. Er zijn te weinig gasten bij betrokken. Geen spectaculaire guest appearances. Dus ik ga maar... Al die muziek grijpt al heel erg terug op zijn hele carrière. Het is eigenlijk bedoeld als een soort afsluitstuk. Het eindigt met het amen. Het is eigenlijk een aangekondigd einde van zijn leven en werken. En ik denk dat die regisseur bedacht heeft van... als ik nou gewoon die op stukjes nieuw materiaal verknip met enorm archief... wat er is aan Paul Simon materiaal, dan kunnen we wel iets moois maken. En dat heeft hij gedaan. Maar dat hij daar 3,5 uur voor nodig heeft gehad, daar kun je wel bij afvragen, is dat wel de moeite waard? Sorry. Maar het is natuurlijk wel echt een omvangrijke carrière. Precies, dat maakt het ook wel heel sterk. Hij is natuurlijk in de jaren 60 met Simon & Garfunkel de eerste hits. Daarna solo met ook een aantal heel succesvolle albums. Still Crazy After All These Years. En natuurlijk in de jaren 80, in 1986, waar je net ook altijd van draaien zijn, nog steeds onbetwiste meesterwerk Graceland. Waarin die de oude rock'n'roll van Graceland, Elvis Presley, magnifiek koppelde aan toen hedendaagse Afrikaanse muziek, Zuid-Afrikaanse muziek. Maar ook de Zydeco uit Louisiana. En dat ik vind het nog steeds, ik luisterde vandaag weer naar. Ontzettend knap gedaan, prachtige liedjes, tijdloos gebleven. Maar dat is eigenlijk dat blijft zijn belangrijkste werk. Daarna heeft hij nog veel gedaan. Maar het grappige is, bij Graceland zit je dus in die film, daar ben je al meer dan 3 uur bezig. Dan komt Graceland aan bod, 40 minuten. En dan heb je nog eigenlijk maar 10 minuten. En dan is het alweer afgelopen. Dus dan heb je nog één klein stukje over Rhythm of the Saints, waarin Paul Simon de lijn doortrok en zich ging verdiepen in Braziliaanse muziek, de Zuid-Amerikaanse muziek. Vind ik een erg sterk album, maar was lang niet zo succesvol. En daarna heeft hij heel veel gedaan, maar niet zoveel platen meer verkocht. Dus ik denk dat de regisseur ook dacht van, nou, volgens mij ben ik wel uitverteld. Anders gaat die film 7 uur duren. Dus laat ik hier maar stoppen. En hij heeft een punt aangedraaid door, punt achterzet door nog even een laatste stukje in de studio met van nu, zeg maar, 2021. En waarin Paul Simon ook echt met de woorden amen, zeg maar, eindigt. En dat maakt het dan wel helemaal af. En ik heb me niet verveeld, maar mensen die daar naartoe gaan naar de Bali of die gaan kijken, ik zou zeggen, neem een zakje brood mee, want het is wel echt, echt heel erg lang. Maar toch even, als je die 3,5 uur bekijkt en die hele carrière bekijkt, wat waren echt de meest bijzondere momenten uit die carrière? Graceland noem jij als een van de hoogtepunten. Ja, dat vond ik heel mooi. Het verhaal hoe Simon & Garfunkel bij elkaar komen was goed verteld, maar niet hoe ze weer uit elkaar gaan. En wat ik eigenlijk nooit gerealiseerd heb, is dat begin jaren 80, dan brengt Paul Simon het album One Trick Pony uit, met ook Late in the Evening, wat best wel een hit was. Maar dat album was gekoppeld aan een film. En die film is gigantisch geflopt, One Trick Pony. Dat heeft Paul Simon ook echt heel veel geld gekost. Hij was eigenlijk een beetje, nou, niet aan lage wal geraakt, maar hij moest wel iets doen om weer de populariteit terug te halen. Toen kreeg hij een aanbod om in Central Park te gaan optreden. Dat was in 1981. En toen kwam hij op het toch wel briljante idee, laat ik Artie er weer eens bij halen. Art Garfunkel dus. Ja. En toen kwam dus hun beroemde concert in Central Park, wat in 1982 ook op een dubbel LP verscheen en de hele wereld een mega succes werd. Er waren 500.000 mensen daar. Ineens was Simon & Garfunkel weer de hit eigenlijk. En ze kwamen ook naar Nederland. Ze speelden in de Kuip. En dat was... Toen stond hij eigenlijk weer helemaal bovenaan op de kaart. En toen gingen Simon & Garfunkel weer uit elkaar. En toen kwam er weer een album wat weer niet zo goed deed. En Hearts and Bones. En daarna moest Paul Simon zich weer bewijzen. En toen kwam hij dus met het magnifieke Graceland. En ja, dat blijft een... hoe dat ze met met ups en downs zeg maar tot stand kwam, dat blijf ik een heel mooi, mooi verhaal vinden. En dat wordt ook wel goed verteld. En zeker hoe die met Zuid-Afrikaanse muzikanten dit voor elkaar kreeg. Dat was, is echt wel bijzonder. Hij heeft ook destijds al veel kritiek gehad, vooral uit Engeland, omdat hij een boycott doorbrak. Er was wel degelijk een culturele boycott ook. Dat muzikanten mochten niet met naar Zuid-Afrika gaan om daar met witte muzikanten te spelen. Maar, zegt hij in de film ook, is het ook te zien, ja, ik ging ook niet met witte muzikanten spelen. Ik ging de zwarte muzikanten opzoeken en daar werd niks over gezegd in die boycott. Yeah. Dat is hem niet helemaal in dank afgenomen. En dat maakt ze in die documentaire niet helemaal goed, vind ik, door eigenlijk alleen maar Zuid-Afrikaanse muzikanten aan het woord te laten die zeggen van ja, hij is toch geweldig zo voor ons geweest en hij zorgt er zo goed voor ons. Het blijft een beetje dubieus. Heeft hij er nou echt niks geweten? Hij zegt vrij naïef van ik wist allemaal niet dat het allemaal niet mocht. Of was er echt, of dacht hij van kan mij het schelen. En de mens Paul Simon, tot slot, komen we daar nog meer over te weten? Hoe die tot zijn keuzes komt? Ja? Hij is maar liefst 3 keer getrouwd. En hij is nu alweer een tijd lang samen met zangeres Eddie Brickell. Maar het is niet iemand, en dat zie je ook wel een beetje aan al die oude archieffragmenten die gebruikt worden, die graag over zichzelf praat, volgens mij. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ik heb hem zelf nooit gesproken, maar uit interviews die ik gelezen heb, je wordt nauwelijks iets wijzer over wat hem nou echt drijft. Over zijn familieleven niet, houdt hij allemaal, dat is allemaal prima. Maar wie hij nou echt is, In een film van 3,5 uur wil je dat toch een beetje weten. Ja. Dan wil je toch een beetje, nou, wat kan ik me nou echt deze man helemaal blijven volgen? Moet ik hem alleen maar bewonderen om wat hij heeft gemaakt? Of zit er ook nog iets in van, god, wat een goed mens is dit eigenlijk? En dat laatste vind ik niet helemaal goed naar voren komen. Of hij spreekt echt volledig via zijn muziek. Is dat wie hij is? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar het zijn ook niet echt autobiografische teksten. Dat vind ik ook wel heel sterk aan hem. Hij schrijft veel heel verhalend. En als je ook Graceland neemt, dus je kunt wel dingen uit zijn jeugd terughalen. Maar hij zet echt een wereld neer waarvan je denkt van, goh, zo had ik hem nooit gekend. En dat vind ik wel heel mooi. Hij is nu 82, heeft gehoorproblemen. Treedt niet meer op. Jammer dat hij niet meer optreedt zoals andere grote artiesten uit die tijd nog wel doen. Ja, maar als je hem hoort zingen, ook op de laatste plaat eigenlijk, dan is zijn stem, kan het allemaal niet echt meer aan. Dus ik denk dat het een verstandig besluit is. En dit is een mooi slot eigenlijk met die laatste plaat van een prachtige carrière. Dankjewel, Gijsbert Kamer. Dit was het Oog voor vandaag. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Hele goede nacht. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Jij bent niet te stoppen. Jij stijgt boven jezelf uit. Het maakt niet uit wat je aanpakt, als je maar aanpakt. En wij staan je bij. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, er is altijd iets te doen. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buizen. En ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En leer dat wat behouden blijft juist de sleutel is tot de omgang. Het hart wordt niet dement van Huub Buizen. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buizen, nu in de boekhandel. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund.